سورة الحاقة مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سورة ملک نا دا په ترتیب کې او کم او یایم دے او په نزول کې دو کم اتی آیم دے دی کې اثبات د قیامت کوي. ابیا د غنو قومونو د هلاکت ذکر دے ابیا د دی عالم د فنا ذکر دے او د قیامت احوال پکې ذکر کئ. اده پینزو قومونو د هلاکت ذکر دے. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاق اغا یقینی رات لن کے آفت او الحاق دیتا وی چی حق او ثابت شده یا نور سی زون با حق ثابت وی نگور حاقا اغی تا وی چی پخپلم حق او ثابت امر ده او نور سی زونم آغا حق او دارنگ ثابت ثابت وی. الحاق آغا راتلن کے مصیبت یقینی او حق راتلن کے مصیبت ملحاق صد حق او ثابت او یقینی راتلن کے مصیبت وما ادراک ملحاق سشی پوہ کو تالرا چه صد حق او ثابت راتلن کے مصیبت کذب ثمود د دروغ نسبت کړو سمودیان او عادم بالقاریہ او عادیانو د اغه ټنګون کې ورځ ورته قیامت په نومونو کې او نوم د القارعه دا ټنګول کوي قرعا ټنګول ثوي او د قارعين مراد اغه عذاب ده چې دنیا کې پدې راغله او بعض علماء لیکلی دا ماخوذ دے من القرعا چه قرندازی وا چه بعض قوم پور تشی بعض راک تشی فاما ثمودو ارچ سمودی آنو فا اہلکو بالطاغیہ نو دای هلاک کړي شویو بتواغیا اے پسخت تیزی چغې سرا د تواغی بتواغی نه مراد شه حدا لقد دی قوم بارک الله وای واخذ الذین ظلموا الصیحا ویرانی ولیو دی مشرکانو یعنی دغه سمودیانو لره بتنا کی چغی سوره حم میم سجده کی وای یاد دی تواغین مراد رجفنا لکه سوره اعراف کی تیر شو فاخذتهم الرجفتو دای سخت زلزلی نیولیو سخت زلزلی نیولیو یاد دی کی د تواغین مراد سره هر چی سمودیانو نو هلاک کړي شول بتواغیا په سبب د سرک شهید غوی بتغیان په سبب د سرک شهید غوی چې د حد نه ګوره تجاوز کړو. امام مجاهد د بتواغی معنا کړي بذنوب دا غي د ګناهونو د وجنا و اما عاد هر چی عادیانو فاهلكون هلاك او تباکړي شل بریحن پسیلی سور سورن چه سختا یخوا او تیزوا عاتیا او سخت تیزوا سور سور اغا تیزی یخ او آتوی او دا سور سور ماخوز ده من اسفر سفر گلی تاوی او دیتا سور سور زکوی سخت تیز حوازیو آتیا او سخت تیزوا سخرها علیهم مکرر کړي والا دا سیلئی پدوی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایامن و تورزی اتورزی وشپی دا سیلئی و حسومن پیدر پید عذابی دا دوی دا پارا دا حسومن یومانا و متتابعات پیدر پید دای دا عذابی یا حسومن دا رزی دا دای دا پارس پیریوی فتر القوم نولیدو بتا قوم فیها پدی کی سورعا پڑمخ پرات او دا فیها زمیر چاہتا راجے دے اے فیها فی الیام واللیالی پدیش پو او پرزو کی یا فیها اے فی دیارہم د دای په کورونو کې یا فیها پدی الوتو د هواګانو کې سورا پړم خیمړ پرات کانهم تاب وګنی چی دی اعجاز نخلن تنید کجرو دی خاویا چې داغي وی خونا او منزون خالی وی یا خاویه زړو توي خاویتن ابن عباس رضی الله عنهما او نور وی بالیتن تاب وگنی چې دا اعجاز نخلن تنید کجرو دی خاویات زړو فهل ترى لهم من باقیا نو آیا ویني دا غوی د پاره سوق باقی وجاء فرعون رات للکڑی فرعون ومن قبله او هر غچا چې د فرعون نمخ کیو والمهتفکات او غخارون الټکړو شو مراد ته خارون د لوط علیہ السلام د قوم دی چې هغه پنځه خارون والله په الټکړو دی رات للکڑیو بالخاتوی آه فگناہو نسرا امام مجاہد وی بالخاتوی انا مراد خطوایا دی فعصو رسول ربهم نا فرمانی کڑیوائی د پیغمبر دخپل رف فأخذهم نرانی ولی وغوی اخذت الرابیا پنیولو سخت سرا رابیتن مانا و عزویمتن شدیدتن علیمتن فا اخذهم نرانی ولی و غی اخذتن پرانیو رابیلو یسرا سخت سرا دردناک سرا انا بیشک منگا لما تغلماو کلچ را پورت شوی وی اوبو اید غرونو د پاسم را پورت شوی حملناکم نو پورت کړی می وای تاسو یعنی تاسو نیکونا او تاسو چې د چا نسل یې هغه مشران می را پورت کړی او فل جاریا پروانه کیشته کې لنجعلها د دې پار چوګر زو مونږ دا کیشته لکم تاسو د پارا تذکرتن یاداش چې تاسو دې کیشته ته ګورئ چې د نوح علیہ السلام د قوم غطوفان را یادوي و تعیها اذن واعیا یاد ساتی دیل را غوگون یاد ساتن کی ای غوگون دا خبر یاد ساتی و تعیها یاد ساتی دیل را اذن واعیا غوگون یاد ساتن کی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کله چې پوکې بوکړې شي پښپې لای کې نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پوکې یو ځل پوکې بوشي وحملت الارض اپور تا بکڑی شیز مکا والجبال غرونا اللہ بے پخپل قدرت را پور تا کی فدکتا دکتا واحدتن نو زریب زری زری بکڑی شی دکتا واحدتن پا زری زری کی دو یو زل سرا غرونا او داز مکا بزری زری شی فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَدَغَرَزَ وَاقِعٌ بَشِيَ غَوْرَزَ وَاقِعٌ كِدُنْكِ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَبَشِيَ أَسْمَانُ فَهِيَ نُدَى أَسْمَانُ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَا فَدَغَرَزَ بَكَم زُورَوِينَن سُورَة مَزْبُوط نِ اَپَدَغَرَز بَرُو دُڑِي گِ رَاتِوِ بَشِ کَم زُورَ بَئِ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ملک اسم جنسو ملائک بد دیپ کنارو والانوی ویحملو عرش ربک اپور تکڑے بی عرش درفستا فوقهم دپاسد زانو نخملو یوم ایدن پدغرز ثمانیا اتو قسم ملائکو او د سمانیتن تفصیل در تمخ کی سور مومن کی تیر شو التا دا تفصیلو چې پرز د قیامت خو بارش اتو ملائکو پور تکړی نو دا ات دی ک ات صفون دی ک ات قسم انواع دی او نن عرش سور ملائکو پور تکړی مسلال توضاحت سرتی رشوا یوم یذن پد ارستو اردونا پیش بکړی شیتا سو الله تا لا تخفا منکم خافیا نب پټی گید تاسو نه هیڅ او پټی دونکو فاما منر چا وسوک دے اوتی کتاب هو به امینه چې ور بکړي شیتا من نامه دا غوي په خلاص دا غوي فیقول نوایبا ها مقره کتابیا ای واخلی ها امودا پمانا د خضوع ہو دے اسم فعل پمانا د تعالو دے را شی اولو لئی کتابیا اے کتابیا پاسل کی کتابیو نہائے پی داخل کا چه سرگند شی فتح پدی آبانے او دا ها دا وقف دا پارا دا راشی اولو لئی کتابیه اے کتابی کتاب نمان نامزما انی زوننتو انی علمتو زون پا مانا ده علم و ده یقین ده دا مومن بوی زپوهم او زما یقینو انی ملاقن حسابیا چه بیشک زب ملاویگم حسابیا دا حسابیم پمانا د حسابی دے فہوا فی عیشت الرادویا نوی بدے پاغ جون رادویا خوشالک لشوی کی فی جنت عالیا پا جنت اچت کے بئی قطوفها دانیا چی غنچکونه د میو دا غیب نزدی نزدی وی او ولاړو پروت او ناس ټول باور ترسی کلو خرید دینا او اشرب او اسکی حنی ان مزی سرا بما په سبب دها اسلفتم چی تاسو نیک اعمال را لی گلیو فی الایام الخالیا باغ و رزو تیرو شوکی اللہم اجعلنا منہم اللہ دی منگو تاسم پخبل رحم و کرم د دینو گرزئی واما منو تیا کتابهو ارچی آغا سوگ دی چی ور بکریشی عمل ناما غیت بشمالی ہی پگسل آز داغوی فیقولو نوائی بدغ بد نصیبا یا لیتنی حیرمان و افسوس دے لم اوت کتابیا چنو راکڑ شوی ماتا ملنا مزما ولم ادر ما حسابیا او مال پتن وچس دے حساب زما ما خو حساب نه منلو قیامت می نه منلو یا لیتها ای افسوس د دې مرګ لرا کان تل قادیا چې و په ما فیصله کون کې ير ز خو چې د سر را پورته شوي نه و ما اغنا عني ماليا دا ما یا نافیا دا اس فیدران کما تا ماليا مال زما مال مراد مال دے او اضافت شوی یاد متکلم تا یادی دے کی دا مال یسد ما موصول و او لیہ جار مجرور دے ما اغنا عنی اس فیدران کما تا ما حغس لیہ چد ما دپارو یا دې کې ما استفهامیم کې دیشي سفیدرا کما تا مال زما یا ما غس لیه چې د ما د پارو هلک عني سلطانيا لاړ الهلاک شل زمانه دلائل زما او دلیل زما او زما حجتون دلائل دنیا کې ما د خپلې بي ديني د کفر او شرک دلائل بلټول لاړ الهلاك شل زمانه دلائل زما یادی دې کې سلطان نه مراد بادشاہی دا اې د دنیا یو بادشاہ وای نو دې وې هلاکانی سلطانیا لاړ هلاك شو زمانه بادشاہی زما خو لخرې وي زما خو حکومتو زو خطش تور پاتشم تردی چه بربنیم سر توریم خپی ابلیم او حکومت می پلاسو کی پاتی نشو الہ العالمین بوی خضوه روینی سی فغلوه نتوقن ورتوا چوی ثم الجحیم صلوه ابی جہنم توردن نکی ثم فی سلسلتن بیا پا اغا زنزیر کے زرعوها چو گدوال داغی سبعون زراعن او یا گزده او دا گزونه د اخیرت دی فسلکو نوی پیرائی اللہ دی پناہی را کی او گز زنزیر بی ادھا کافر پا دی خلی کے بے وردن کی شاعت بے عباسی لکه مرای چې سړی پیری نو داسې به په یو زنځیر کې ټولو پیری په یو زنځیر کې به دا ټولو پیری انه کانا بشکو دے لا یؤمن بالله العظیم چې ایمان نساتلو په الله عظیم الشان ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نور کوله په طعام د غریب باندې ور یو پرې د الله حق ذکر کو د الله په حقونو کې لوی حق هغه ایمان او توحید دی یو بل پرې بیا حقوق العباد ذکر کل حقوق العباد کې لوی حق سره یو سره اوګه دی محتاج دی نو یا خپل ورکا یا نور ته ترغیب ورکا ولا يحض على طعام المسكين او تیزی به نور کوله په طعام د غریب باندې فليس له اليوم ها هنا حميم نو نبيد دد پارن رس پدی دې کې شوق دوس مهربان ولا طعام نب طعامي الا من غسلين مگر د وینو زونا اے غسلین ستوي د کفارو چې په اور کې وسوځيږي او دا غي د بدن نه کمی ویني زويږي اغه ته غسلین وای الا من غسلین مگر د وینو زونا د وینو زونا لا یاکلوه الا الخاطئون نبخری دی لر مگر خطاکار فلا دا سندا اے کافر چې څنګه تاسو ګمان نه او قسم ز قسم خرم زما دي قسم وي بما تبصرون په هغه چې تاسو ویني و ما لا تبصرون او هغه چې تاسو ویني انه چې بشکدا قران لقول رسول کریم خامخا وینا در رسول عزت مندا در رسول کریم نه مراد د اکثر مفسرین په نس نبی کریم علیه السلام نه اگر چې بازی دې دې کې جبرئیل علیه السلام اغسته او د جمهور قول داله و ما هو بقول شاعر نذ ذا قران وینا د شاعر قلیل اما تؤمنون ډیر لګ دې هغه چې تاسو ایمان روړی ولا بقول کاهن نذ قران وینا د کاهن د ترویتی چې هغه د ځان د غیب د خبرونو خبر ورکي اداوی کوي چې په غیب پوېګم د سبا په حالات پوېګم قلیل اما تذکرون ډیر لکتا سو نصیحت قبل وای تنزیل من رب العالمین را نازلې د لدی کتاب د طرف د پالون کې د مخلوقات ندی اے کافر تاسو سوای چې دا زما پیغمبر علیه السلام د ځان جوړ کړي ولو تقولا کچری جوړ کی د ځان علینا په مونگا بعد الاقاویل باز د ځان نه جوړ شوی خبره دا اقاویل جمع د قول د علا غیر القیاس یا جمع د اقوال دا ندی ته جمع الجمع وای کچری جوړ کی پمونگا بعد الاقاویل باز د ځان نه جوړ شوی خبره لا خزنا منه باليمين خام خاروبني سودا پیغمبر باليمين د دې خلاصنا روبني سودي باليمين باليمين روبني سودي د باليمين يا مانوا د خلاص دوینا يا باليمين په قوت او قدرت سرا روب نیسو دے پخپل قوت سراب ثم لقطعنا منه الیتین یادی دے کہ حسن بصری مرلاوی لقطعنا یده الیمین خامخا روب نیسو دے دی خلاسنا یعنی دا خلاس بت کٹ کو ثم لقطعنا منه الوتين ابي احام خا کټب کود دوینا رګ دزړو رګبت کټکو فما منكم من احد عنه حاجزين نبي پتاسو کی اوتن عنه حاجزين چې دی پیغمبر علیه السلام لرب بچکی اگر وطین دا یو رگ دے چی دزر سر تعلق وی اولما او ڈکری دا یو رگ دے چی پٹول بدن کی گرزی دلے خزڑ کی ورطا وطین وی اپا دی شا کی ورطا ابحر وی پشا کی ورطا سوی ابحر ورطا وی پلاسو کی ورطا اکحل وی اپخپی کی عرق النساء وی او دی مرئی کی ورت ورید وی دا پٹول بدن کی گرزی دلے دیتا رگی حیات وی و انہو بیشک دا قرآن لتذکرت للمتقین خامخا نصیحت دید پارد پرزگارو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَبِيشَكَ خَامَ خَامُنْ فُوِهِهُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ دا دا چې بشک پتا سو کې دروغ وین کینی قران ته د دروغ نسبت کوي و انه بشک دا قران لحسرتن علی الکافرین خامخ افسوس دې په کافرو څنګه افسوس دې چې کله دای پرز د قیامت قران وګوري او چا په ایمان روړې دا غي اجر او ثواب وګوري نو کافر به افسوس کوي چې دای ایمان روړې و نو ګور افسوس دې پرز د قیامت کافر به افسوس کوي چې مونږم په ایمان روړې و یا افسوس دے پرز د پر په دنیا کې اے کفار د دې مقابله نشي کوله الله ورته بار بار وای فاتو بسورت مم مثله اے د تمامه دنیا کافرو کتا سو آی چې دا کتاب زما د حبیب د ځانه جوړ کړي نو زې ټول راجم شي او د دې غنتی او صورت جوړ کړي نو دا قرآن پا کافرو پا دنیا کے ڈیر افسوس دے دی مقابلہ نشی کولے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ او بیشک دا قرآن خامخا حق یقینی دے فَسَبِّحْ نُپَاكِ بَيَانْكَ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزْوِيمِ دَ نُمْدَ خْبُلْ رَبْچِ اَغَلُوِ دَيْمِ